वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज जो सुबह बात बताई उस तरफ एक विशेष ध्यान देना चाहिए और यूं अनुभव करना चाहिए। अनुभव मानो ठीक दिखने लग जाए साफ साफ, जिस तरह से ये वृक्ष दिखता है, थम्बा दिखता है, ऐसे साफ साफ अनुभव हो जाए भीतर में। तो क्या अनुभव करना है कि देखो शरीर और शरीर ये दो है। भगवान ने ये बात बताई है गीता में, आर्म में ही अशोचानंद शोचसु कहा। इसके बाद में अशोच के दो भेद बताए, एक तो इसमें जो आत्मा है स्वयं जीवात्मा उसके लिए शोच नहीं करना है, एक इन शरीरों के लिए शोक नहीं करना है। तो स्वयं आत्मा है उनके लिए बताने वास्ते तो दो श्लोक है, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनार्दिका न त्वेवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देनु यस्मिन् न जादु हि कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर मुझे। दो श्लोक है और दो श्लोक हमारी मात्रा स्पर्शास्तु है। तो इनमें भगवान ने बात बताई, भाई बहन थोड़ा ध्यान दे, गीता जी की बड़ी बढ़िया बात है। नत्वे वाहं जातु नाशं नत्वं नेमे जनाधिपा, मैं पहले नहीं था ये बात नहीं है, तू पहले नहीं था ये बात नहीं है, और ये राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, और इसके बाद मैं तू और राजा लोग नहीं होंगे ये बात नहीं है। ये खास शब्दों का अर्थ है, तात्पर्य बताते हैं भगवान कि अभी जो तू मैं और राजा लोग दिखते हैं ये अभी है, ऐसी बात नहीं, इससे पहले भी थे। तो ये दिखना तो पहले वाले नहीं दिखते, अभी है मौजूद भी दिखते हैं, भगवान भी अर्जुन भी राजा लोग अभी मौजूद है दिखते हैं। अब ये दिखते हैं इससे सिद्ध होता है अभी तो है भगवान के, नहीं पहले नहीं थे ये बात नहीं है। ये जो दो नए है ना, नहीं थे ये बात नहीं, ये दो कहने में दृढ़ता करते हैं कि जरूर थे पहले, पहले भी थे, तू मैं और राजा लोग पहले भी थे, नहीं थे ऐसी बात नहीं थे। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये शरीर पैदा होता है और शरीर ही है वो पैदा नहीं होता है, वो रहता है। तो तीनों के शरीर अभी राजा लोगों के तेरे मेरे दिखते हैं, इतना ही नहीं है, इनसे पहले भी तू भी था, मैं भी था, तू भी था, राजा लोग भी थे, और इसके बाद भी मैं भी रहूंगा, तू भी रहेगा, राजा लोग भी रहेगा। तो हम लोग दिखते हैं सामने शरीर, जन्मने के बाद शरीर रहा और मर जाने के बाद नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं ये बात नहीं है। तो ऐसे आप हम सब जितने भाई बहन बैठे हैं, इनका जो अब शरीर है उस समय तो हम है पर शरीर नहीं था, जन्मा भी नहीं था इस शरीर में, तब भी सब लोग थे। ये माता बहनों भाई बैठे हैं सब, सबके सब पहले हम लोग थे और ये शरीर चला जाएगा फिर भी हम रहेंगे। तो शरीर अलग है और आप अलग है, शरीर बदलता है आप बदलते नहीं है। जैसे वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरोपराणी, जैसे मनुष्य नर जीर्णानि वासांश जीर्ण कपड़ों को छोड़कर अन्य नए कपड़े धारण करते था है, इसी तरह से ही इन शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो ये पूरा जो पूरा प्रकरण है 20 श्लोकों का, इसमें यही बात बताई है। ये बताया है शरीर ये अनित्य है और इसमें रहने वाला आत्मा नित्य है, खास ही बात बताई है। तो आपको हमारे को अनुभव करना चाहिए कि इनसे पहले हम थे और शरीरों के बाद भी हम रहेंगे। शरीर तो कपड़ा बदले जो बदले जाते हैं, पर कपड़ा बदलने के साथ स्वयं नहीं बदलते, स्वयं वही रहते हैं। पहले कपड़े छोड़ने वाले वही हैं और नया कपड़ा पहनने वाले वही हैं। तो हम लोग इन शरीरों में हैं इतनी बात नहीं है, इन शरीरों से पहले भी हमारे शरीर थे और हम थे, शरीर दूसरे थे परंतु हम तो थे वही, और वही हम अब हैं और वही हम अगर ही रहेंगे। अगर ही दूसरे शरीर मिलेंगे तो हम रहेंगे, तो हम रहने वाले हैं और ये शरीर नहीं रहने वाला है। ये दो विभाग है, इनको ठीक समझे आप। ये सबका अनुभव है, ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो व्यवहार में बात ये आती है सामने। जैसे सुबह बताया था, एक आदमी पहले पूछे कि पेट में घासा मिले थे, तो मिले थे तब अमुक जगह मिले थे, ऐसा जगह बताएगा, देश बताएगा, काल बताएगा, बस व्यवस्था बताएगा, परिस्थिति बताएगा, उस समय में आप मिले थे, वही मैं हूँ, हाँ वो वही मैं हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा कहेगा। इसको संस्कृत भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, वो था वही मैं हूँ आज, ऐसे ज्ञान तत्ते दंता वगा ज्ञान हम प्रत्यभिज्ञा, वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ शुद्ध हुआ, वो तो आप एक हैं। अभी कोई पूछे गए साल या सत्संग करते थे, तो मैं वही हूँ जो सत्संग करते थे। आप भी कह सकते हो गए साल सत्संग किए हुए ही हम आज भी हैं। तो गया साल तो आज नहीं है, गए साल की परिस्थिति आज नहीं है और अगर ही नहीं रहेगी, परंतु फिर भी काम पड़ेगा तो हम सत्संग में आएंगे। तो अपने को ये मालूम होता है कि प्रत्येक वर्ष में हम लोग सत्संग में आते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो शरीर तो वैसे नहीं रहे, शरीर तो आप लोग और तक थे, मेरे भी और तक थे। मैं जब आया यहाँ पर तो उस समय मेरा शरीर था, वैसा शरीर नहीं है। आप भी देखते हो 15-20 वर्ष पहले ऐसा शरीर नहीं था जैसा आज ढीला जिसमें शरीर है। पहले मैं चलता था आप साहब, अब दो आदमियों को सहारा लेकर चलता हूँ, अब दो आदमियों के एक आदमी चल सकता हूँ, इतना फर्क पड़ा। अभी फर्क पड़ा है, दो आदमियों के सहारे चलता था, अब एक आदमी के सहारा चल सकता हूँ। कभी कभी बिना सहारे चलने का चेष्टा करता हूँ, परंतु वो शरीर तो नहीं है पहले वाला। जब पहले सत्संग में आए उस समय में जो शरीर था, कोई 90-89 ही समय है, 90-91 में, 1990 में, तो उस समय में आए थे वो। तो उस समय में जो शरीर था, आज वो तो बहुत अंतर पड़ गया, पहचानने में कठिन हो गई। 60 वर्ष हो गए, 60 ऊपर गया, तो 60 वर्ष से ऊपर होने पर शरीर तो बदल गया, परंतु मैं बदल गया क्या? खूब ध्यान दें आप लोग, तो मैं नहीं, मैं वही हूँ। इससे सिद्ध होता है कि आप आत्मा स्वयं तो वही हो और शरीर बदलना है, तो शरीर बदल गया वो समय ही बदल गया, वो समय ही और था, यहाँ पर जंगल था। हम जब आए थे तो यहाँ बिल्कुल ये जंगल है ना, इधर अब दूर पार में ऐसा जंगल था, यहाँ बिल्कुल कोई मकान वकान कुछ नहीं था। कुछ वर्षों के बाद यहाँ कहते वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे, ऐसा विचार है, तो शेठ जी और राजा जी हम लोग आए सुबह यहाँ के करें, ऐसा बनाएंगे, इस जगह बनाएंगे, ऐसा विचार है। वो तो वानप्रस्थ आश्रम बड़ा पीछे है और यहाँ फिर गीता वर्ण बन गया। तो वहां के और आज के समय में बड़ा भारी अंतर है, ये था ही नहीं यहाँ कुछ भी, कोई जंगल था सफा। हम सोए थे रात्रि में यहाँ पर, जब नए आए थे हमारा परिचय ज्यादा था नहीं, तो ये सोते थे जंगल था इधर, वो रात में कोई बाघ चीता आ जाएगा तो उठा कर ले जाएगा, जंगल का साहब उस जंगल में सोई हुई थी। अब वो कितना कितना मकान बन गया, हम सोच से बात करी कहीं सोते हैं जंगल सामने, चौड़े जंगल सामने चबूतरा था एक मकान ना, शाम जंगल जंगल था, उठा को ले जाएगा, देखो ले जाएगा। अब वहां देखो कितना बगीचा बन गया, बगीचा लग गया, आम लग गए, मकान बन गए, कितना और तरह हो गया। तो ये और तरह हो गया, परंतु ये मैं कहता हूँ मैं वही हूँ, मैं कह मैं वही हूँ, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, मैं बदलता नहीं हूँ, शरीर बदलता है, समय बदलता है, भाव बदलते हैं, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, सिद्धांत बदलते हैं, विद्या बदलती है, मानो मेरे सिवाय सब चीजें बदलने वाली और मैं न बदलने वाला। तो मैं एक रहा, वही मैं हूँ आज आप लोगों बात कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी एक सज्जन थे, वो बीमार थे, तो पुराना भाषा है उसमें भी बीमार थे, शेर जी पास में थे तो कीर्तन सुना रहे थे, हम दूर बैठे थे उधर दूर, हमारे परिचय नहीं था, इतने दूर बैठे थे वहां। तो भी शेर जी सुनाते थे कि भीष्म जी महाराज के पास भगवान थे, ऋषि मुनि आए, तो आज ये सत्संग करने वाले भी कलयुग में ऋषि मुनि जो ही है, जो आपके पास बैठे हैं, ये रूढ़ मिली हार मार थे। वे बोले कि भाई ऐसी मौत तो हमारे ही मिल जाए, पूरे हो गए और ऐसी मौत मिल जाए, हम मर जाए तो बड़ा अच्छा है। तो कीर्तन सुना रहे थे, हम दूर बैठे देख रहे थे। तो वो दिन और आज दिन देखो कितना फर्क पड़ गया, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था साहब, जगह मकान बन गए। आज शरीर वो देखा जाए तो वैसा ही नहीं, आज यू ही पड़े रहते हम तो जंगल में, गंगा जी के नारे पड़ रहते थे, आप हुसैन नहीं सोते, आज गंगा जी के रात रह जाए तो मुश्किल हो जाए, शरीर नहीं सह सकता, उसमें पड़ जाते कोई कोई बात नहीं, गंगा जी तो पड़े रहते थे। तो इतना फर्क पड़ा, तो ये तो सब फर्क पड़ गया, परंतु मैं वही हूँ ये बात आती है, तो मैं नहीं बदला, सब बदलते हैं, तो बदलने वाला न बदलने वाला दो हुई, आप जितने हैं जो न बदलने वाले हैं, और शरीर ये सब भाइयों से बहनों सबका बदलता, बदलता ही हरदम बदलता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है वो एक जगह जल रहता ही नहीं, सुबह शाम दोपहर में हर समय ही बह रहा है, तो वो तो नहीं बह रहा है, पत्थर में ही है, जो नीचे चट्टान है, जो पहाड़ है, इधर वो वैसे ही है, अब बह रहा है। इसी तरह से आप स्वयं वे ही हैं और शरीर बह रहा है, तो आप अलग हैं, शरीर अलग है, मुक्ति होती है तो स्वयं आपकी होती है, शरीर की नहीं होती है, शरीर तो मर जाएगा, मिट जाएगा बेचारा, दोहरा देंगे। तो शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है, ये अपना बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान हो गया तो आपको दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, ये व्याकुलता, कोई मर जाए तो उसे व्याकुलता नहीं होगा, इस बात न तुम शोषित मरु सी, नहीं तुम शोषित मरु सी, नहीं वो शोषित मर सी, शोषने के ना चाहिए तुम्हें। ये तो बदलने वाले हर दिन बदलते हैं, अब बदलने वाले बदल जाए तो शोक क्या हुआ, और जो नहीं बदलने वाले नहीं बदलते तो शोक क्या हुआ। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतय से आधा ये श्लोक संपूर्ण वेद और शास्त्र पुराण सब का मतलब इसे छोड़े अक्षर में बता दिया। नाशतो विद्यते भावो आठ ना भावो विद्यते सतय आठ ये छोड़े अक्षर, इन छोड़े अक्षरों में सब तत्व बता दिया कि नाश तो विद्या असत भावन है, असत तो नाशवान है, इसका भाव ये विद्यमान नहीं रहते, शरीर ये विद्यमान रहने वाले नहीं है, और जो बीच में शरीर में आत्मा है वो मरने वाला नहीं है। ना भाव विद्यते सत सत अभावन विद्य, सत का अभाव नहीं होता, और ये असत है इसकी सतह ये विद्यमान नहीं रहता। तो शरीर और आप दो चीज है, ये अनुभव होना चाहिए कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर वो नहीं है। बहनों माताओं में विचार करें तो क्या आज से 50 वर्ष 30 वर्ष तो 20-25 वर्ष पहले जो शरीर था क्या वो शरीर है आपका, और अगर जीते रहे चाहे मर जाए 25 वर्ष के बाद क्या ऐसा रहेगा, जीते रहे तो भी नहीं रहेगा, मर जाए तो नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा, सीधी बात है। और हम वही हैं, तो आप अलग हो शरीर अलग है, ये अनुभव करना बहुत आवश्यक है। सत्संग करते हैं तो सत्य का संग होना चाहिए, सत नाम है आप स्वयं सत है और शरीर ही असत है, ये नाशवान है, ये हरदम बदलता है और आप कभी नहीं बदलते। भूतग्राम शयम, पहले कल्प में था वही भूत समुदाय है, भूतवा भूतवा भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये शरीर पैदा हो तो बढ़ते रहते हैं और शरीर ही वही रहता है शरीरी। तो आप हम शरीरी हैं, शरीर वाले आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर तो बदलने वाला है, हम नहीं बदलने वाले हैं। तो ये अनुभव करना चाहिए बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ साफ, ये सब बदलते हैं, अपने बदलते हैं। जैसे गंगा जी के नीचे पत्थर है, बड़े बड़े पहाड़ है, तो पहाड़ है वो और उस पर गंगा जी बहती है, तो गंगा जी में तो कभी जल आता है, मिट्टी घुली जाती है, अभी बड़ी मिट्टी घुली जाती है, और जब गर्मी के दिनों में और तो सियाड़े में मिट्टी नहीं आती, साफ स्वच्छ जंगल साफ निर्मल जल, इतने जल में नीचे की चीज दिखती साफ साफ, ये तो पड़े कंकर दी गए, ऐसा साफ जल होता है। तो कभी साफ जल होता है, कभी मिट्टी वाला जल होता है, कभी कूड़ा कचरा बह जाता है वो आता है, कभी लकड़ियां बहती आती है, कभी तिरता हुआ आदमी आ जाता है, कभी मुर्दा बहता आ जाता है। तो इसमें इतने बहते हैं, मन चट्टान हुआ कि वही है, भीतर जो चट्टान है वो कि वही है। इसी तरह से आप स्वयं चट्टान की तरह अचल है, अचलो यम सनातन अव्यक्तो यम अचिंतो यम अविकारी उचित अछेद्यो यम अधेयो अगले दियो अशोषी नित्य सर्वगत स्थान अचलो यम। तो ये आत्मा स्वयं वही है और शरीर बदलता है, अंतवंत अंत वाले है, तो शरीर सब बदलने वाले हैं और शरीर में रहने वाले बदलवाए नहीं है, वो नहीं है। इस वास्ते अगाड़ी अपना काम करो कि मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो शरीर का तो उद्धार क्या हो, शरीर तो मर जाएगा बाद देंगे, तो शरीर वाला है उसका कल्याण हो जाए, ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, तो आनंद में रहेगा, नहीं तो नीचे जोड़ी में जाएगा, नरकों में जाएगा, पशु पक्षी होगा, वृक्ष बन जाएगा, 84 लाख जोड़ी में दुख पाएगा ये। तो ये आप तो स्वयं तो रहता है और शरीर ये बदलते हैं, तो रहने वाला मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आज अपने को शरीर मान करके शरीर का ही परिचय देता है। भाई लोगों को कहते हैं मैं तो पुरुष हूँ, बहनों को पूछे मैं तो स्त्री हूँ, साफ ही। तो बहनों माताएं भाई लोग के ऊपर थोड़ी में फर्क है, भीतर आत्मा क्या कुछ वही है। बहना है तो भीतर से वही है, भाई है तो वही है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो थोड़े ब्राह्मण के मिले, और एक शूद्र है तो थोड़े शूद्र के मिले। भीतर तो परमात्मा का अंश है, वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि है। तो माया वशवश शरीर के साथ में मान करके मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है। आप शरीर नहीं है, आप स्वयं कहते हो मैं वही हूं। आज मैं भी 60 वर्षों से बुझार को दिया उस बात को कह मैं वही हूं। मेरे साधु थे साथ में, जो कोई है कुछ जीते भी नहीं है, मर गए, हम थे साथ में, तो कोई है ही नहीं, पर मैं तो वही हूं। इस तरह से ये बहना भी देखी जाए, बचपन में मैं खेलती थी वही मैं हूं, और शरीर बहुत फर्क है शरीर का, शरीर का तो बहुत फर्क है, बूढ़े हो गया शरीर निर्बल हो जाए, उस बालकपन में शरीर छोटा था अब बड़ा हो गया। तो शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, भाव बदलते हैं। सत्संग करते हुए भाव और तरह हो गए, सत्संग नहीं करते थे उस समय भाव भी और तरह के थे। थोड़ी थोड़ी बात में दुख हो जाता था, थोड़ी में राजी हो जाते थे, सत्संग करने पर अब कोई नुकसान हो जाए दुख नहीं होता इतना। सत्संग में ये फर्क पड़ता, थोड़ी बात में क्रोध आ जाता था, अब कुछ भी नहीं आता है। क्रोध बड़ा तेज आता था, उतना तेज नहीं आता है। जितनी देर ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता है, थोड़ी देर ठहरता है। ये मैं अनुमान करता हूँ सबका, जो सत्संग करते हैं साधना करते हैं उनका सबका ऐसा अनुभव है। किसी का नहीं भी वो पता नहीं, मैं अटवर लगाता हूँ अपने पर अगर देता हूँ तो फर्क पड़ता है स्वभाव में। पहले कितना फर्क पड़ता था, कोई आदर करे तो कितना असर होता था, आदर आज आदर करे तो कितना पड़ता है। पहले कोई निरादर करे तो कितना रंग बदल जाता है, अब आज निरादर करे तो कोई बात नहीं। तो ये फर्क पड़ता है ना स्वभाव में। ये फर्क पड़ते हुए जब ये सब निगरण लग जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो आप बहुत काम कर, सत्संग का बड़ा भारी लाभ ले लिया। 20-20, 30-40, 40-50 वर्ष सत्संग करते उनसे मैंने पूछा तो ये ठीक ठीक उत्तर देने वाले बहुत कम मिलते। पर इस बात को समझ लो तो आप वो ठीक बनेगा। केवल बात सीखना नहीं है, एक सीखना होता है, एक अनुभव करना होता है। सीख करके कह दो तो सीख कर कहीं भी बात काम नहीं आती, अनुभव हो जाएगा ठीक मैं तो वही वही हूँ, फिर मैं ये शरीर नहीं हूँ। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी शरीर वो नहीं रहता है, तभी तो इतना बदल गया। नहीं तो आप हम सब जितने भाई बहन बैठे हैं, अपनी माता के जब हमने जन्म दिया तो वैसे ही ऐसा था, चूहे के तेरे छोटा सा शरीर था, वही आप है। वो ही कहते मैं वही हूँ, आप तो वही है, वो शरीर वो है। शरीर तो बदलता है, मरता है, जन्मता है शरीर, आप जन्मते मरते नहीं हो। अच्छे देव मदाई हो, अकले भी असोसी हो, आप ऐसे रहते वही हो। तो शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है। ये मेरी बात सुन करके आप सीख भी सकते हो और अनुभव भी कर सकते हो। अनुभव तब करोगे जब आपके लगन होगी, स्वयं की लगन होगी, दूसरा नहीं कर सकता। ये स्वयं करने का होगा, ये स्वयं करने का, स्वयं खुद को अनुभव करना होगा कि मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है। तो मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर से अपने को अलग अनुभव करने वाले ये ज्ञान की बातें करने वाले भी थोड़े मिलेंगे, शरीर से अलग करने अनुभव करने वाले थोड़े मिलेंगे, इधर ध्यान ही नहीं देते। गीता जी ये विलक्षणता है, गीता जी आरंभ इस जगह होती, शरीर और शरीरी को लेकर गीता का आरंभ हुआ, उपदेश आरंभ हुआ, अशोच्यानंद प्रज्ञावाद आशीर्वाद, नहीं शोक कर शोक करता है, पंडित आदि बातें बताता है, पंडित शोक नहीं करते। अब शोक क्या करे, बदलते शोक क्या करे, अपने आप का कपड़ा बदल गया तो वो शोक चिंता की कौन सी बात है, पुराने कपड़े छोड़ नया कपड़े पहन लिया, तो जैसे कपड़ा बदलता है इसलिए शरीर बदल जाता है, दूसरा शरीर दे लेते हैं, तो हम तो वही रहते हैं, कपड़ा बदलने पर आप बदल जाते होगा, आप नहीं बदलते हो, ऐसे शरीर के बदलने पर भी आप नहीं बदलते हो, तो हम वो ही है, इस बात का अनुभव करना चाहिए। आपकी लगन लग जाएगी तो अनुभव कर लोगा, जैसे मैं युक्ति बताई, भूत ग्रह मैं भूस्वाद वही है जो पहले कल्प में था, भूतवा भूतवा पर लिए थे, शरीर तो पैदा होता दिन होता है, परंतु शरीर ही है जीव का, तो आत्मा वही है, उसका ही कल्याण होता है, उसकी सदगति दुर्गति होती है, भूत प्रेत पिशाच हो जाता है, दुर्गति में चला जाता है, सदगति में जाता है, ये स्वयं, कोई मर कर अच्छी गति में जाता है, कोई मर के दुर्गति में जाता है, तो वास्तव में सदगति में दुर्गति में जाने वाला है वो स्वयं है, ये शरीर नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा या जल जाएगा, उसका एक कल्याण होता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो भाई सदा के लिए जन्म मरण मिट जाता है, नहीं तो ये झंझट सदा रहेगी, जन्म गए फिर मरना बाकी, मर गए तो फिर जन्म बाकी, जन्म गए तो फिर मरना बाकी, ये बाकी का बाकी रहता है, क्योंकि गोर चक्र होता है दंत, क्या है जन्मना मरना, मरना जन्मना मरना जन्मना, कथा कथन काम काम लबंध बार बार, और परमात्मा प्राप्ति माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे, भगवान की प्राप्ति होने के बाद फिर ऐसा जन्म नहीं होगा, जिस आत्मा न पुनर्मेहूं एवं व्यास पांडु, किस तरह से पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्ज्ञान ऐसा नहीं होगा, जन्म सदा के लिए शांति हो जाएगी, तो सदा के लिए शांति करने के लिए ये मानव जन्म है। भाई बहन ध्यान दे, ये मौका अभी है, 84 लाख जूनी है, अनुरेश्वर भेद भूत पिशाच ये है, फिर देवता है, यक्ष राक्षस है, कई जीना है, कई जीना अनगिनत जूनिया है, किसी जगह भी ऐसा मौका नहीं है जैसे मानव शरीर में आज हम विचार कर सकते हैं, ऐसा मौका और जगह नहीं है, आज हम भगवान को मेरा भगवान ऐसे कह सकते हैं, क्या गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष कह देंगे मेरे भगवान है, ये मौका हर एक जगह नहीं है भाइयों, ये काम खास है, ये शरीर का जो काम देखते हैं, घर का काम है, धंधा है, छोटा शरीर का ब्याह करना है, वो जाना है, उसे मिलना है, वो मर गया, ये पूरे नहीं होंगे, इससे निहाल नहीं होंगे, और इस शरीर में आप ये काम कर सकते हो, ये मौका इस शरीर में ही है, इस शरीर के सिवाय और देवताओं में भी ये चीज नहीं है, ये मौका केवल इस शरीर में ही है, दुर्लभ हो मानुष हो दे, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य शरीर में ही ये बात होती है, इसमें थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, दुर्लभ हो मानुष हो दे, दुर्लभम तय में दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ये दुर्लभ साध, तो हम वही है पहले थे, वही है, शरीर हमारा बदला है, तो शरीर हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, और शरीर हमारे लिए भी नहीं है, देखो साफ साफ बात दिखती है, आप माने से न माने, हमें ये मालूम होती है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर संसार के साथ है, और आप परमात्मा के साथ है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, और शरीरों का संबंध संसार के साथ है, संसार और शरीर एक जाति के हैं, आप और परमात्मा एक जाति के हैं, शरीर जन्मता है मरता है, ठीक बैठी होता है, बीमार होता है, स्वस्थ होता है, आप बीमार नहीं होते, आप मरते जन्मते नहीं है, आप शरीर छोड़े तो रह जाते हम इस पंडाल में से निकल चले जाए तो यहाँ से चले गए मर गए, मर थोड़ी गए। इस तरह से मरने वाला मरा नहीं है, इस शरीर को छोड़े चला गया, वो दूसरे शरीर में चला गया, वो दूसरे शरीर में चला गया, वो मरा नहीं है, ये मरता नहीं है। और मर जाए, अगर स्वयं मर जाए तो फिर भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, सत्संग करने की जरूरत नहीं है, मर जाए काम खत्म हुआ। परंतु मरता है नहीं, रहता है, तो इस बात या शुभ काम करो, मौका यही है। सिवाय मनुष्य शरीर के और कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें भगवान को मेरा ऐसा कह सके। क्या भेड़ बकरी गाय भैंस कह सकते हैं, क्या वृक्ष कह सकते हैं, क्या जल में मछलियां कह सकती है? सज्जनों ये मौका यही है। क्या भगवान वो मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान की बात ममईवान सोची हूँ लोग, आप और हम विचार कर सकते हैं, क्या भेड़ बकरी विचार कर सकते हैं? तो ये मौका है। अभी कोटिंग तक तुम्हारे करोड़ों काम बिगड़ते हो तो छोड़कर ये काम पहले करना है, इसको पहले लगन लगनी चाहिए कि मैं वही हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है, ये शरीर मेरा है ऐसा नहीं कह सकते। मेरा पड़ा दो तरह का होता है, एक मेरा पड़ा मेरे साथ रहता है, एक मेरा पड़ा हम संयोग है वियोग हो जाएगा उसमें मेरा पड़ा कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, क्या बोले अच्छा आप ही आए, आप हम तो वहां जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, हम तो जोधपुर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे विचार हुआ, दोनों अलग अलग हुए। फिर गाड़ी आती है, देखो हमारी गाड़ी तो आ रही है, हमारी गाड़ी तो आ रही है, आपकी गाड़ी अभी आई नहीं है, देरी से तो हमारी गाड़ी कहते है ना, तो क्या वास्तव हमारी है? पूछेंगे गार्ड कौन है, उसमें ड्राइवर कौन है, मुसाफिर कौन है, बता सकते हो? अगर हमारी गाड़ी तो ये व्यवहार के लिए, व्यवहार में क्या हमारे कहने का है? एक हमारे भगवान है, ये सदा के लिए है, ये गाड़ी की तरह नहीं है, गाड़ी बदल जाती है, ये बदलने वाला नहीं है, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्या बदल जाएंगे ये? ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, वो संबंध आपका अक्षय रहेगा, क्यों आप भी नित्य और भगवान भी नित्य है, तो नित्य के साथ संबंध उसे नित्य है और संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, तो अनित्य संबंध छोड़ने से आपका नित्य संबंध हो जाएगा। तो शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, हम तो भगवान के, भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई कहती है दिन नहीं भूख रहने नहीं देते, रात्रि में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, तो ये प्राणों धर्म है, भूख प्यास लगनी प्राणों धर्म है, तो प्राणों धर्म से ऊंचे उठ गई, अब प्राण धर्म नहीं बढ़ता, भूख प्यास नहीं लगती, इस ऊंचे उठ गए, जन्म मन से ऊंचे उठ गए, शरीर जन्मता मरता है वो ऊंचे उठ गए, तो ऐसे अपने जीते जी ऊंचे उठ सकते हैं, शोक चिंता मिट सकती है, शांति मिल सकती है। भाई लोगों के बहुत वहम है कि रुपया मिलने से दुख मिट जाता है, तो दुख नहीं मिट रहा है, कौन सा दुख मिटता है? चीज वस्तु का, वो भी महाराज मिटता है, वहम है। कल परसों बताई थी बात, मिटता कहाँ है? कुछ न कुछ चीज का अभाव धनी के रहता है, गरीब के रहता है, करोड़पति के अलग पति के भी और दरिद्र के भी रहते, अमुक चीज नहीं है और चाहिए किसके नहीं है, करोड़पति के नहीं है क्या? है वो भी बात है, एक ज्यादा रुपया इस वक्त समझे धनवान है, धनवान तो वो है जो कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन सा बाद साहन परिशाह, हमारी कुछ जरूरत ही नहीं है। संत महात्माओं के जो परमात्मा को पास पहुंच जाते प्राप्त कर देते हैं, वो कहते शरीर की भी जरूरत नहीं, आज मर जाए तो आनंद है, कल मर जाए तो आनंद है, जब ऊंचे उठ गए आप जिस मकान से निकल गए, अब मकान गिर जाए तो न गिर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अपना है भीतर बैठे तो गिर जाए तो मेरा चोट लग जाए, हमारा ठीक नहीं है। हमारा मानने पर चिंता होती है और हमारा नहीं मानने पर चिंता नहीं होती। कई बार ये बात को समझाया है, मकान बढ़िया कोई लकीर लकीर निकलते तो मन होता है, मन तीर दिया हमारे और बिक्री कर दिया, अब तोड़े तो फर्क नहीं पड़ता क्या मेरा नहीं है। इसलिए सज्जनों संसार मात्र से अलग हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सब तरह से मौत हो जाएगी। कोई मरे, कोई जन्मे, कोई आवे, कोई जावे, किसे संयोग हो किसे वियोग हो तो दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा। ये बात तो सबके अनुभव में है कि फर्क पड़ता है, सत्संग करने से फर्क पड़ता है, ये मेरा तो विश्वास है कि असंख्य पड़ता है, किसी के ज्यादा किसी के कम, परंतु शांति मिलती है, अशांति मिटती है। कई वर्ष पहले बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, एक पंजाबी सज्जन आए थे तो उनकी लड़की मर गई थी, और लड़की भी था इसलिए ज्यादा माता पिता का इसलिए छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा छोटा ही होता है पहले, फिर छोटे छोटी वाली लड़की हो मर गई, जो बात करते गए तो रो पड़ते थे क्योंकि वो मरी ऐसी लड़की सुपात्र थी, चली गई। कुछ दिन रहे जो शोक में कमी आ गई, अब हमने देखा है वो चिंता नहीं है, पहले जो चिंता थी वैसी नहीं है। तो ये सत्संग से मिटती है, क्या रुपया से मिट जाएगी, 1000 रुपया दे दो, 1,00,000 रुपया दे दो, तो भीतर की चिंता सत्संग से मिटती है, ये प्रत्यक्ष बात है, हमने खुद ने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सुनाता हूँ मेरे फायदा होता है, आप सुनते हो फायदा होता है, मैंने सुनाया भी है, दोनों किया है मैंने, तो सुनने से फायदा, सुनाने से फायदा। हमारे जीवन में घटना घटी है ऐसी, बड़ी अचल चल, बड़ी हलचल, बड़ी चिंता और बड़े सथा करी सुनाई और चल शांति, ये प्रत्यक्ष बात है। ऐसे रुपयों से नहीं मिल सकता, राज से नहीं मिल सकता, पद मिल जाओ, मिनिस्ट्री बन जाओ, कोई बड़े भाई नेता बन जाओ, बड़े बड़े मास्टर बन जाओ, बड़ी भारी मिनिस्टर बन जाओ, चिंता नहीं मिलती, और चिंता ज्यादा जग जाएगी, पहले एक घर की अब और चिंता हो जाएगी, ये चिंता सत्संग से मिटती है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अब जिसका अनुभव हमें सत्संग करते हैं तब शांति मिलती है, पहले कितना असर पड़ता था अब कितना असर पड़ता है। बड़ नीचे शेर जी ने सत्संग सुनाया, सत्संग सुनने बाद में एक भाई मेरे से मिले, वो बात पता हुआ, वो कहता है कि ये आदमी के पक्षपात रहता है, तो उसने कहा कि हम जो भाई है आपस में दो तीन भाई, तो चीज खरीदी मैं लाता हूँ, घरों में अपने भाई को दे दिया, पैसा बांट रहे भाई, पैसा दे दो भाई तो दे दो, काम प्रबंध करना कि मैं लाता था चीज वस्तु, तो भाई हम दे दिया। तो वो बोले कि शेर जी ने कहा विषमता नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, तो मेरे फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ा, हम लाते थे आलू तो चोल मर्ब चोल मर मर्ब करते, पड़े हम लेते मोटे मोटे आलू तो हम ले लेते छोटे छोटे उनको देख दे, बीती बात बताई पड़े अनुभव की, मोटा मोटा बड़ा बेटा हमने ले लिया तो दे दिया पूरा पूरा, परंतु ये छोटे छोटे। आज शेर जी बात सुनी, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं करता था। तो ये सबके अनुभव में बातें हैं, वो पक्षपात नहीं कर सकते, नहीं तो पक्षपात हो ही जाता है, विचार करते करते पक्षपात हो जाता है, तो पक्षपात क्यों करो भाई, सब सामान्य पैसा सब बरोबर लगे, बरोबर भाई भाई भाई आपस में। एक बताई था ना दो आम की बात, दो भाई थे, उनके एक बालक था वो खेल रहे थे, तो बड़े भाई गए बाजार में, तो उस भाई उसी समय आया था आम, नए आम आए बाजार में, तो उन्होंने दो आम खरीद लिए, तो दोनों बच्चों को, दोनों बालक थे वो खेलते थे, तो गेंद वो उधर फेंके वो उधर फेंके, दरवाजे भीतर आए तो दोनों गेंद खेलते थे, खेलते खेलते दोनों आए, छोटा भाई स्नान कर रहा था, स्नान घर में, उसने देखा क्या भाई जी क्या रहे, भाई जी आम लाए। ऐश्वर्या दौड़ गया तो वो देखने लगे अभी क्या करते छोरा। तो छोरे आए दूध लेने को, तो उसमें भाई जी ने क्या किया, यूं कर दिया हाथ, एक आम इसको दे दे, इसको दे दिया। तो उसके मन में असर पड़ा कि आम दोनों दो ही छोरों को देना था, दोनों भी लाए, फिर हाथ यूं क्यों किया। छोरों को बताओ, वो चले गए ऊपर भोजन करने, और वहां पर छोरों को बुलाए, छोरा देखो कैसा आम दिया है, मैं ताऊ जी ने दिया, मेरे पिताजी ने दिया है, यूं खूब खेले। यार देखा तो अपने छोटा भाई थे, वो हाथ में आम थोड़ी काली टक्कर लगी हुई थी, वो साफ था। तो इस बात में हाथ ऐसा कर दिया। अब इसे तो अपने दौड़ के अपने बच्चे के हाथ में बढ़िया आम नहीं आएगा, घटिया आ जाएगा टक्कर वाला, तो इसे कर दिया। तो वह टक्कर तो छोटी सी थी, छोटे भाई बड़ी लगी टक्कर। अब राम पूछा एक दिन का, भाई जी मेरे को अलग कर दो, आप जितना दो उतना दे दो, अब अलग अलग हो जाओ। तो वे कहे अलग अलग क्यों होता है, अपनी स्त्रियों में लड़ाई नहीं, अपने में कोई लड़ाई नहीं, व्यापार में कोई लड़ाई नहीं, आपस में प्रेम है, तो लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं होती अलग होना अच्छा है, प्रेम रहते रहते अलग हो जाओ ठीक रहे। कह तेरे बात उठी कैसे, तू बात कैसे कहता है अलग हो जाओ ज्यादा कहा, तो भाई अलग बात नहीं करेगी वही हो जाओ अलग रहेगा। तो कहा भाई जी आपने कर ये एक ऐसे किया हाथ, तो मन तो जानते ही सभी, अब कोई अनजाने बात नहीं थी कि भाई ये तो गलती होगी हमारी। जब मैं हूं काम करता हूं उस समय में मेरे बच्चे मेरे आपके बच्चे में फर्क है, तो मेरा सही चला जाए तो मेरे स्त्री बच्चे का पालन करोगे, मैं किस बात पर विश्वास करूं। जब मैं काम कर रहा हूं सभी आपकी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, बच्चे की तरह लड़के की तरह काम कर रहा हूँ, तो इस समय भी आपके भर गए, नहीं तो यूँ क्यों किया, यूँ दे दे, सीधी सीधी बात थी। अच्छा उसको दे दिया, आपने ऐसा किया। तो ये जब मेरे रहते हुए काम करते हुए भर गए, किसी कारण से मेरा शरीर चला जाए, तो मेरे स्त्री का बच्चों का आप बच्चों का पालन करोगे, किस पर विश्वास करो, इस वक्त अलग हो जाओ। तो अलग होने से व्यापार आधा हो गया और दोनों प्रबंध हो गया, एक माल बिक रहा एक खरीद हो जाता, दोनों बड़ा अच्छा था, पैदा ज्यादा थी, इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, छोटे से एक पैसा भी फर्क नहीं, मूल्य में एक पैसा भी फर्क नहीं, इतने में महाराज इतना फर्क पड़ गया। तो ये मन में जो पक्षपात है ये नहीं करना है, ये पक्ष क्यों करे। अगर करना हो तो अपने बालों को दो बिंद में छीट दो, ये माइया नहीं है पक्षपात करती है भोजन में, और भी अपना छोरा है तुझे घी और तरह दे, अपना पति और थोड़ा थोड़ा घी ज्यादा कर दे, तुझे थोड़ी थोड़ी दे दे देगी। ये बात तो थोड़ी सी है, बहुत बड़ा नुकसान है। कर ऐसा करो अपने बालकों की अपेक्षा दूसरे बालकों का लाड प्यार ज्यादा करो। छोटे बच्चे होते ना घुटना पर चलते हुए उड़ाड़े चलते हुए उनके साथ वे देखते हैं आते हुए, आप वो देख लेगा नेत्र देख सर जोड़ देगा, आप सामने बोड़ा है बोड़ा नहीं है तो आप देख लेना, घुटनों के बल चला वाला बच्चा भी देखेगा ना आपकी दृष्टि तो हो जाएगा, और आप प्रेम देखेगा हर्ष कर गोदी में आ जाएगा। तो आपकी परीक्षा कब होगी, आप देवरानी का जेठानी का ननद का बालक अपनी माँ की गोद छोड़ आपकी गोद में आ जाए तो समझे आपका भाव बड़ा अच्छा है, बालक परीक्षा करता है, प्रेम होगा तो आ जाएगा, अप्रेम नहीं होगा तो लौट जाएगा। भोला बालक बिल्कुल घुटना चलता है, अभी पैरों चलने नहीं लगा, इतना छोटा बालक भी समझता है, तो बोलो कितना असर पड़ता है इनका। तो आप ऐसा बर्ताव करो तो सत्संग करने से ये बर्ताव आता है, सत्संग करने से ये होश होता है, चेत होता है, नहीं तो होश ही नहीं होता। पक्षपात करते ही चले जाते हैं, उम्र बीत जाती है फिर भी वही पक्षपात, वही विचार। सत्संग सुनने से आदमी के आचरणों में असर पड़ता है, देखा है मैंने, आप भी देखा ही है, कोई छिपी बात नहीं है। तो सत्संग के द्वारा त्याग आता है, त्याग साधन मात्र कोई करना चाहे तो उसे पहले त्याग को अपनाना पड़ेगा। पक्षपात नहीं चलेगी, अपना पक्ष नहीं चलेगा, राग आसक्ति ये कामना नहीं होगी, ये जितने दूर हो जाएगी उतना आपका साधन तेज हो जाएगा। ये तो पक्षपात रहता ही है, बड़ी बड़ी जगह रहता है। भोजन कराने में भी माताओं का बहनों का बड़ा पक्षपात रहता है, नहीं तो महाराज प्रेम से एकदम बरोबर ठीक रहे तो कैसे मौज रहे, कितना आनंद रहे, कैसी मौज रहे। तो सत्संग करने वालों में ये होता है ऐसा। ज्यादा मैं बताऊंगा बात तो उसे असर पड़ेगा दूसरा। बम्बई की बात है, मैंने भी कह दिया कि भाई लाखों सेठी धन करते तो ही जावे खूट, संत दास निज संत को एक ही ग्रास अखूट। लोग बाबू जी माल खावण करे। एक बात कही थी भाई, लाखों सेठी धन खर्चे तो ही जावे खूट, संत दास निज संत को एक ही ग्रास अखूट। एक निज संत को एक ग्रास दिया तो भी वो बड़ा भारी हो जाता है। ये बात कही जो समझे कि बाबू जी अपने वास करे, हम निज संत है हमारे को दिया करो। मेरी याद नहीं, मेरे मन में ही नहीं ऐसी कि मेरे कोई सुनने वाला कह के अपना अपना है नहीं, आज ही सुनने का काम बड़े क्या ये दो ये बात आई है। एक माई थी, वो कहानी बताऊंगा, वो कहानी। एक स्त्री और बच्चा दोनों थे, तो बच्चा गया दूसरे घरों में तो लोगों खीर खाते देखा। वह बेचारी मजदूरी करके कला करके अपना काम दिया थे बच्चे का, अपना पालन करती थी। एक विशेषता बताऊं कि बाप मर जाता है ना तो बच्चे को पता नहीं लगता कि मैं नुकसान हो गया, और माँ मर जाता है तो वह बाप नहीं पालन कर सकता, अपनी सास के पास भेजा गया अथवा अपनी बहन के पास भेजे था बच्चे ने पालन करो। पर बाप मर जाए तो वो भेजती नहीं बालक, माँ यहाँ भेजती नहीं है। बताओ इतने समाज में देख लो आप, तो भेजती वहां भेज दो और जगह भेज दो बालकों को। तो वापस एक विधवा करती थी, अपना काम चलाती थी। तो छोकरा गया तो करो में छोरा खीर खा रहे थे, तो माँ से दौड़ा, माँ बढ़ो अब मन में तो माँ को और किस हो गया बताओ। अपने मन में आएगी ये छोरा खीर खाओ, मैं कहूंगा खीर ठीक बेटा करा दूंगा कर देंगे। तो दो दो चार पैसा बचाया, बचा करके खीर बनाई, खीर बनाई अब खा ले ठीक है, मन में खीर खा ली। तो खीर भोजन भोजन हो गया, तो अब खीर बन गई तो कूदन लगे, हमारे खीर बनी आज मैं खीर खाऊं, मैं खीर खाऊं, खुशी आ रही है बच्चे के। तो माँ के भी मैं चढ़ भर रहा हूँ तो उन्हें खीर परोस दो, तो परोस दे और पुरुष दे और पुरुष दे, जब देखो पुरुष दी सारी पुरुष थी, थाली थी बड़े बड़े खानों की, तो पुरुष दे बच्चों खाए जो मैं खा लूंगी, इस बात बच्चों राजी हो जाएगा, माँ और पुरुष दे और पुरुष दे, तो बच्चा राजी पुरुष दे। माँ चलेगी जान जाने के लिए, पीछे से एक साधु आए, साधु आए बाबा जवाज गई, तो जब सब बोला मेरी माँ तो घरे नहीं है अभी, तो मैं जाऊंगी, नहीं बाबा जी जाओ मत, आओ जाओ मत, तो कोई क्या देगा, ये खीर दे, खीर है मेरे, मैं जूठन नहीं करी है, अब ठंडी नहीं हुई इस वास्ते मैं खीर दूंगा आपको। तो उसने क्या किया, मैं खीर थाली में लकीर खींच रही हूँ, ये आधी तो आपको दूंगा, आधी मैं रखूंगा, आधी आपको दूंगा, लकीर खींच दी। वो देने लगा तो खीर तो सोनी पड़ गई, लकीर अटकी गई। अब खीर कैसे अटके, बाबू जी खपर भर गया, बाबू जी आप चला गया पैसों में, आज पूरा हो गया भोजन, मगर थोड़ी सी रही बातचीत भाई वही बस बस बस। अब साथ बैठे माँ आई, अरे खीर खा गया कि भाई एक साधु आए थे भिक्षा के लिए, तो मैंने उनको खीर दे दी, तो खीर तो बाबा जी ले गए, अब पीछे मैं भी ले ली, मैं मारे जब बची थी सी मैं तो खा मारे इतनी हो गए पूरी ठीक है। वो दूसरे बजर में एक सेठ बना, तो सेठ बना उसका नाम श्याल भद्र सेठ। तो श्याल भद्र सेठ बना जो इतनी उसकी संपत्ति कि जो कोई मुनि पूछे ये चीज खरीद लो कि सब ये सही जाएगा खरीद लो, और जो खरीदे जो संपत्ति बढ़े बहुत धन बढ़ गया, सेठ को पता नहीं कितना धन है, जाओ खरीद लो। तो एक दिन राजा आए, राजा जी सवारी आते है तो खरीद लो। राजा क्या होता है? राजा मालिक होता है, हमारे मालिक है हम, मालिक राजा तो मालिक ही है। उठकर चलती है उसी समय शेठ, अरे मैं सब तो मैं ही धनवान हूँ, मारे से बड़ा है तो फिर मैं क्या रहना भजन करूंगा। तो उसमें बात आई है कि खीर जिमाई साधु को देखो पुन प्रताप, शाल भद्र दूजे जन्म भूपति राखी छाप, राजा रूप छाप पड़ी मेरी इसमें बनता था। तो खीर जिमाई साधु को देखो पुन प्रताप कहानी कही, तो दूसरे कहने लगे कि बाबा जी खाना चाहते। अब मैं कहूँ भिक्षा, मैं जाऊँ भिक्षा ने, मैं भिक्षा नहीं जाता था, अब आज का तो आ जाता है, हम भी आराम अटल होते हैं तो समझेगे खाने वास्ते करते हैं, मेरे को याद ही नहीं खड़ेगी खाने वास्ते करे तो भाई करे तो क्या भाई खाने वास्ते हमारे ही करे हम भी कर दे तो क्या पाप थोड़ो ही है, तो देव मत देव तुम मर्जी है। तो इस असर क्या पड़े ऐसा करे सेंगे ये अपने नहीं करते सभी, ऐसी कहानी कही तो कहानी का असर ये पड़ा। मुंबई की बात है, लोग कहते थे अपने वास कर रहे निज संत को एक ग्रासक हो तो एक दिया हुए, तो इसे बड़ा धनी बना। तो बात वास्ते अपने कहावत है कि छलबल की खेती बिना पुल्लू दान, खेती तो जल्दी करे, बिना पुल्लू दान किसी समय दान दिया जो बहुत विशेष दान हो जाता है। कोई ऐसा समय आता है, कोई आवश्यकता होती है, अब वो साधु आए थे कई दिन भजन करते हुए, आज वही बात भोजन करेंगे भिक्षा करेंगे, नहीं फल खा लिया कुछ खा लिया भजन करते थे, आए उसी दिन और उसी दिन खीर मिली, खीर पा लिया और भजन को लग गए, दूसरी दिन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक दिन खा ली। तो किस समय में कौन सा दान दिया जाए, किस तरह का असर पड़ता है। दूसरी बात एक कथा सुनाई और, एक साधु थे तो एक गृहस्थी था संतों का भगत, तो वो संतों की भक्ति करता, स्त्री को सुहाती नहीं, स्त्री कही ये मुफ्त में खड़ा हुआ कोई काम नहीं आवे, कभी जिस मुफ्त खड़ा नहीं हुई उसको सुहाता नहीं था। वो कहता कि तुम प्रसन्नता मत कर, शब्द भोजन बरोबर दिया कर रहे। तो एक वो गए स्नान करने को, तो स्नान करके छतरी पर बैठा बाबा जी नित्यनेम करता था कि महाराज भिक्षा करोगे? हाँ। नारायण का धामा था रे, तुम्हारे भोजन करेंगे, भुट्टी किया क्या करेंगे जो लिया। तो वो लाया तो मैं दिन आया हुआ था छोरी का ससुरा, मेरे छोरी का ससुर आया हुआ था, तो वो कहोगे मैं संत लाया हूँ जी मा दू, कह पश जी मा दियो, अनपस जी मारे स्त्री बोली पश जी मारू, पछी क्या जी मारे भाई, एक साथ एक जीवा दे साधु को जीवा दो उनको जीवा दो। तो मानी को दोनों थाले पुरुष दे, तो थाले पुरुष दे हमने बैठा दिया, बाबा जी को बैठा दिया, वो सगा भी बैठ गया पूछा भी। तो सगर वास्ते फुलका साग तरह तरह साधु को पुरुष दी, एक मैं दाल रोटी बाजरी रख दी, ये तो बाबा जी को दे दो, ये अपन सगा को दे दो। तुम थाली उठा ली, थाली उठा थाली बदल दी, वो रोटी वाली दे दी ससुरे को, अब सगे को यार हो जाए थाली दे साधु को, अब ससुरे समझाते हो गए पक्षना पात रखते है, मेरे को तो ऐसी रोटी दी नहीं साधु कैसा दी ना। अब वो बोले क्या बारिश सगा बैठा बेटी नाक काट दिया मेरे पास, तो मैं सगा हूँ तो विषमता मत किया कर, तुम विषमता मत कर, जो पुरुष एक समान पुरुष दे रहे तुम कहना तो मानती नहीं, कितनी बार तेरे को कह दिया कि तुम विषमता मत कर, हरेक ने रोटी बरोबर खाया कर, मानती नहीं जब मैं क्या करूंगा। तो स्त्री से मानेगी अब तो विषम बनेगा, इसके लिए क्या असर पड़ेगा कि साधु मन तो बढ़िया बढ़िया भोजन दे माने साधे में। तो मैं कहूँ तो दो करे क्यों एक समान पुरुष दे, कोई था क्या रस गया उसमें। तो सत्संग ऐसा भाव वापस बहुत विषम हो गया, आ कथा कही एक कथा रहे वही पड़ी हो खाने वास्ते करे आगे बढ़ने की बात कही महाराज जी है नी? नाक कटे तो बोले नाक काट दी हाँ अठत घड़ी उठे थी बढ़ गई गए परमात्मा दरबार में नाक बढ़ गए तेरो जिस उठ कट गया तो सफा तो यही करे तो पक्षपात क्यों करे विषमता क्यों करे अपन रोटी वाली दाल रोटी साग जैसा है पर थोड़ा सा मैं नहीं पूछते मैंने चार दिवे में कोई अभाव तो है नहीं भी दोनों नहीं पूछ सके इस तरह से विषमता नहीं कर रही अब बात शिक्षा करनी भाई माता ने कहो कि भोजन में विषमता मत करो अपना लड़का पुरुष है दूसरा लड़का है आपका पति है दूसरे का पति है घर में तो सब तरह का आदमी है तुम पक्षपात मत किया करो अब ये समझ ले तो बड़ी अच्छी बात हो जाए आगे शुरू कर गलती करेगी नहीं तो गलती करेगी तो भाई सत्संग करने से लाभ होता है फर्क पड़ता है लोगों ने कहा तो सत्संग से शिक्षा मिलती है नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 27 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।